من همه یاران تنها ماندم، آتشی بودم بر جا ماندم. من همه یاران تنها ماندم، آتشی بودم بر جا ماندم. عزیزه تو پریشان شده گیسو تو پریشان شده گیسو ز کجا آمده ای که برای من آشفته بلا میخوایی